Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla lahikasından, Barla mektuplarından baş kısmından okumaya başlayacağız. Zaman içerisinde bazı mektupları atlasak bile inşallah Barla lahikasını bu derslerimizde, sohbetlerimizde okumaya devam edeceğiz. Şimdi üstadımız şöyle diyor: Hulusi Bey'in ve Sabri Efendi'nin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki bölümlerin mektup olarak Nur Risalelerinin arasına alınmasının 5 sebebi var. Bunu ben kısaca şöyle anlatayım. Nur talebeleri Üstad Bediüzzaman Hazretlerine mektup yazarlardı. Üstadımız da talebelerinin mektup yazmasını isterdi. Risale-i Nur'u okuduktan sonra, çünkü Risale-i Nur sürekli yeni yeni telif ediliyor, yeni telif edilen bölümleri alıp yazıp okuduktan sonra kendileri üzerindeki etkisini ve başkalarına okudukları zaman da başkasına olan etkisini üstadımıza anlatmaları, haber vermeleri uygun oluyordu. Ayrıca yazdıkları bu mektuplarda başkalarını da etkiliyorlar, kendi duygu ve düşünceleriyle başkasını da teşvik etmiş oluyorlardı. Üstadımız talebelerinin yazdığı bu mektupları zaman zaman kendi mektupları içerisinde, bazen Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde kitaplaştırmıştır. İşte burada da diyor ki, Hulusi ve Sabri Efendi'nin mektupları Nur Risalelerinin içine alındı. Bunun 5 sebebi var. Birincisi, Hulusi'nin gayret ve ciddiyeti. Sözlerin son kısımlarının ve mektubatın önemli bir bölümünün yazılmasına sebep olmuştur. Allah ondan razı olsun. Rahmetullahi aleyh, Hulusi abimiz. Risale-i Nur'un en önemli şakirtlerinden birisi. Risale-i Nur'un bir kısmının ve mektubatın önemli bir bölümünün yazılmasına da sebep olmuş. Demek ki bizim istifademize de sebep olmuş. Ve Sabri abinin de samimi ve ciddi iştiyakı 19. mektup gibi mektubatın üçte birinin yazılmasına sebep olmuştur. İkinci sebep, yani neden onların mektupları Risale-i Nur'a alındı? Bu iki zat yazdıkları mektupların ileride yayımlanacağını bilmedikleri halde gayet samimi, yapmacıksız, halisane bir şekilde Risale-i Nur'dan ne kadar zevk aldıklarını ve o hakikatlere karşı ne kadar şevk ve ihtiyaç duyduklarını özel mektuplarında ifade etmişler. Onun için o takdirleri takriz nev'inden değil, doğrudan doğruya mübalağa yapmadan gördükleri ve zevk ettikleri hakikati ifade etmişler. Evet, değerli kardeşlerim, benim de hayatımda gördüğüm, tecrübe ettiğim bir şeydir ki, mesela abdest alan birisi bu abdesti ballandırarak alırsa, yani öyle bir zevkle, öyle bir huşu ile, öyle bir güzellikle alırsa, çevresini görenleri etkiler. Öyle abdest almaya ve abdeste şuura sevk eder. Şuur ile güzel bir şekilde Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olarak namaz kılan bir insan çevresini etkiler ve çevresine adeta bir namaz dersi verir. İşte Risale-i Nur'u da böylesine güzelce anlayan ve aldığı zevki ifade eden insanlar. Bir de mesela şu hizmet içerisinde pek çok güzel arkadaş arasında yaşarken arkadaşlarına güzel sözler söyleyen, güzel mektuplar yazan, onlara karşı duygularını ifade edenler de kardeşliğin, arkadaşlığın pekişmesine, sağlamlaşmasına, derinleşmesine vesile olurlar. Şimdi okuyalım, üçüncü sebep diyor üstadımız. Bu iki zat hakiki talebelerimden ve ciddi arkadaşlarımdan olmuşlar. Ne mutlu, ne kadar güzel. keşke biz de onlar gibi üstadın hakiki talebem dediği, ciddi arkadaşım dediği insanlar olabilseydik. Keşke zamanımızın rehberi, sevgili rehberimiz hocamıza böyle hakiki bir talebe, ciddi bir arkadaş olabilsek. Ve hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım için de talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç özelliği var ki, bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. Bakın, üç özellik var. Üçünde de bizler derece derece bulunuyoruz. Ama Hulusi ve Sabri abilerimiz, onlar üç özellikte de birinciliği kazanmışlar. Ne kadar güzel. O nedir o özellikler? Birinci hassa. Benimle ilgili olan her şeye kendi malları gibi sahip çıkıyorlar. Bunun mal ile ilgisi yok. Manevi, mesela burada da örneğini veriyor zaten üstadımız. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar. Allah'a şükrediyorlar. Bedenleri ayrı olsa da onlar adeta tek ruh hükmünde. Benimle gerçek manevi varislerimdir. Üstadımızla adeta iki beden tek ruh gibi bir halleri var. Üstadımız ne kadar iyi olsa onlar memnun oluyorlar, huzur duyuyorlar. Üstadın talebelerine de onlar sahip çıkıyorlar. Üstadın kitaplarına, yayılmasına, hakikatlerin anlaşılmasına sahip çıkıyorlar. Ve seviniyorlar, memnun oluyorlar. İşte gerçek bir talebenin haleti, ruhiyesi budur. Başkaları anlarsa da olur, anlamasa da olur. Bu kitap okunmuyor, ne yapalım? Okunursa okunur, okunmazsa okunmaz gibi düşünmek, işte burada bize kaybettiren bir özelliktir. Evimizde, rafımızda olan bir kitap okunmuyorsa, başkalarına okumuyorsak, bu bizi üzmelidir, sıkıntı vermelidir. Okuttuğumuz, okutabildiğimiz kadar gazetemizi, dergimizi, kitaplarımızı okutabildiğimiz kadar sevinmeliyiz. İkinci hassa, bütün makasıdı hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Evet, hayata, dünyaya geldik. En büyük maksadınız nedir denilirse, herkesin bir maksadı var. Hayatta ulaşmak istediği bir şeyler var. Bir nur talebesinin, bir hizmet insanının en büyük maksadı, bu hizmetin bir adım daha öteye gitmesidir. İnsanların iman ile, Kur'an ile bir fazla tanışmaları ve derinleşmeleri en büyük zevkim olmalı ve hayatımın en büyük maksadı budur diyebilmeliyim. Böyle olmalı ve gerçekten maksadımız odur. Bugün dünyada Müslüman olarak en büyük maksat hizmettir. Zaman zaman başka şeyler öne geçebilir ama bugün insanlığın böyle bir hizmete ihtiyacı var. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki fıtri vazifelerinin en mühimi hakaik-i imaniyeye hizmet olduğunu telakkileridir. Birçok insan şöyle düşünür. Hayatta bir tek işte gayem var. Şu oğlanı bir eversem gibi. Yahut şu çocuklara birer ev yapıversem ya da şu işi, şu fabrikayı bir yerleştirsem, şu ticaret bir otursa, ondan sonra öldüğüme gam yemem gibi sözler ederler. Kimisi makam mevkide böyle şeyleri düşünür, heves eder. Her rütbenin bir üstü vardır ve daha üstün bir rütbeye erişmek hedefi olur. Ama hizmet insanının en büyük maksadı ve dünyaya geliş vazifesi, bu imana ve Kur'an'a hizmettir. Bu meselenin, bu davanın bir adım öteye gitmesi, insanların Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tanışması, Allah'ın bir olduğunu bilmesi, Kur'an ile tanışmalarıdır. Cenab-ı Hak buna muvaffak kılsın inşallahu teala. Üçüncü hasse, evet, yani Sabiri abi ve Hulusi abi bu özelliklerinde de önde gidiyorlardı. Şimdi üçüncü özelliklerine bakalım. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve Kur'an'ın mukaddes eczanesinden aldığım ilaçları, yani Risale-i Nur külliyatını, evet, Risale-i Nur, Kur'an'ın mukaddes eczanesinden alınmış ilaçlardır. Ve onu, o ilaçları okuyan, kullanan herkes tecrübe eder ve görür ki yaraları tedavi oluyor. Onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Hulusi ve Sabri abilerimiz ve daha nice nur talebeleri elbette. Aynı hissiyatımla mütehassıs oluyorlar. Aynı şeyleri duyuyorlar. Sevinçten, memnuniyetten uçuyorlar. Ve ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti ve en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şüphelerden, evhamlardan hasıl olan yaraları tedavi etme isteği, arzusu yüksek bir derece-i şefkatte hissediyor bu Sabri ve Hulusi abiler. Biz de bunu hissetmeliyiz içimizde. Kur'an'dan alınan bu dersleri hem kendi yaralarımızın tedavisinde hem de benim gibi manen hasta olan çağımın insanlarının şüphe ve evhamlarını tedavi etmekte bu ilaçlar işe yarıyor deyip büyük bir şefkatle bir doktor gibi, bir sağlık görevlisi gibi onların imdadına koşmaktır. Dördüncü sebep, Hulusi Bey benim yegane manevi evladım ve medar-ı tesellim ve hakiki varisim ve bir deha-i nurani sahibi olacağı muhtemel olan birader zadem Abdurrahman'ın vefatından sonra. Bakın burada manevi evladım dediği Abdurrahman'dır. Medar-ı tesellim dediği, yani onunla teselli oluyordu, Abdurrahman'dır. Hakiki varisim ve nurani bir deha sahibi olacağı muhtemel olan birader zadem dediği Abdurrahman, kuddise sirruhul ali rahmetullahi aleyh. Hulusi abi de ona benziyor. Hulusi aynen onun yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey evvel sözleri yazarken onun aynı vazifeyle muvazzaf bir şahs-ı manevi bana muhatap olmuşçasına ekseriyeti mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur. Yani üstadımız Risale-i Nur'da pek çok hakikati anlatırken askerlik misalini verir. Müminin hayatı da biraz askercedir. Yani sabahleyin namaza kalkmak, bir namaz, bir eğitim, bir cihattır. Nefisle mücadele bir cihattır. İşte böyle biraz askerce yaşamaktır ve asker misali vermek uygun düşmektedir. Hulusi abi de asker olduğu için üstadımızın misalleri onun mesleğine uygun düşmüştür. Demek oluyor ki bu şahsı Cenab-ı Hak bana hizmeti Kur'an ve imanda bir talebe, bir yardımcı tayin etmiş. Ben de bilmeyerek onunla, onu görmeden evvel konuşuyormuşum gibi ders veriyormuşum. Hulusi'de de fıtraten bende mevcut olan bir nişan var. Bana özel bir nişan var. Bütün gezdiğim yerde kimse de görmedim. Sabri'de de aynı nişan-ı fıtri var. bütün talebelerim içinde akrabalıktan ziyade efendim beni kendine yakın zanneden, yakın gören sabridir. Sabri kendini bana böylesine yakın hissetmiş. Ve şu çevrede en az ümit ettiğim ve o da geç uyandığı halde en ileri gitmesi bir işarettir ki, ikinci bir hulusidir. Takdir-i ilahi ile seçilerek bu hizmete gelmiştir. Cenab-ı Hak tarafından bana talebe, hizmet-i Kur'aniye'de arkadaş olmuştur. Değerli kardeşlerim, beşinci sebebi de kısaca okuyarak konuyu bitiriyoruz. Ben kendi şahsıma ait takdirleri ve medihleri kabul etmem. Çünkü manen böyle övgülerden zarar gördüm. Onun için şahsıma ait takdirat, fahir ve gurura medar olduğu için onlardan şiddetle nefret edip korkuyorum. Fakat Kur'an-ı Hakîm'in dellalı ve hizmetkârı olduğum cihetten, o kutsi vazife cihetiyle arkadaşlarım takdirlerini, medihlerini bana ait olan takdir ve medihler olarak değil, sözlere, yani Kur'an'ın tefsiri olan risalelere birer medih ve övgü olarak yazarlarsa, iman ve Kur'an hizmetine ve Kur'an'a karşı hayranlıklarını ifade ederlerse bunu müteşekkirane kabul ediyorum. Hulusi ve Sabri abiler de bu noktadan bana yazdıkları mektuplarda benim vazifem ve Kur'an itibariyle yazdıkları şeyleri yazmışlar. Bu noktada da hiçbir şey yok, tereddüt yok. Cenab-ı Hak bunların emsalini ziyade etsin, onları da muvaffak eylesin. Tarik-i Hak'tan hepimizi, hiçbirimizi ayırmasın. Amin. Allahümme vefikna ve iyyahuma ve emsalehuma min ihvanina li hizmetil Kur'an vel iman kema tuhibbu ve terda bihakkı men enzelte aleyhil Kur'an aleyhi efdalus salat ve etemmut teslimat mehtelefel melevan ve madaral Kur'an. Said Nursi, hoşça kalın değerli kardeşlerim.